гэта радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Супрацоўнікі КДБ правялі ператрус на кватэру ў старшыні Гомельскай абласной арганізацыі партыі «Справядлівы свет» у Владзіміра Сякеркі. Владзімир Някляеў сустрэўся ў сваім доме з адвакатамі. Двое ўдзельнікаў акцыі «Салідарнасць» з беларускімі палітвязнямі ў Магілеве атрымалі позву ў суд. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску, 20-я гадзіна, ў праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Рада лідараў краіна ў Еўразвязу на паседжанні ў Брусэлі ўхваліла заключэнне па Беларусі, прынятае міністрамі замежных спраў Еўразвязу 31 студзеня, у тым ліку рашэнне аб візавых і эканамічных санкцыях у дачыненні да беларускіх урадоўцаў. У Мюнхене працягвае працу міжнародная канферэнцыя ў пытаннях бяспекі. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў і дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон абмяняліся на ёй сёння ратыфікацыйнымі граматамі па новай дамове аб стратэгічных наступальных узбраеннях. Дамова такім чынам набыла юрыдычную моц. Паводле дакументу, абедзве краіны маюць зменшыць свае ядзерныя арсеналы на траціну. Выступаючы пазней на канферэнцыі ў Мюнхене, Клінтон заклікала лідараў краінаў блізкага ўсходу да пераменаў. Лідары ў рэгіёне, магчыма, здолеюць стрымаць гэтую хвалю, але ненадоўга. Мы гэта бачылі, напрыклад, з апошніх тыдняў. Жаданне перамену спадзвігнула дэманстранту выйсці на вуліцы Тунісу, Каіру і іншых гарадоў рэгіёну. Існае становішча ўтрымаць немагчыма. Напярэдадні сенатар Джон Маккейн, які ачольвае дэлегацыю Кангрэсу ЗША на канферэнцыі, прадказаў Александру Лукашэнку гэткі ж лёс, які напаткаў лідараў блізкаўсходніх краінаў. Тым часам выканаўчы камітэт кіраўнай ў Егіпце нацыянальнай дэмакратычнай партыі падаў у адстаўку. Як паведаміла дзяржаўнае тэлебачанне краіны, сярод тых, хто пакінуў сваю пасаду, сын дзейнага кіраўніка краіны Гамаль Мубарак. У Каіры ўлады вызвалілі двух карэспандэнтаў радыё Свабода, Роберт Тейт і Абдалілах Нуаімі, абодва грамадзяне Вялікай Брытаніі былі затрыманыя напярэдадні праз некалькі гадзін пасля прыбыцця ў сталіцу Егіпту. Зараз паліцыя вязе Тейта і Нуаімі на лётнішча, дзе іх пасадзяць на рэйс дадому. Каля 70 тысяч чалавек удзельнічалі сёння ў цэнтры Белграду ў найбуйнейшым за апошнія гады мітынгу апазіцыі. Акцыя была арганізаваная сербскай прагрэсіўнай партыі. Маніфестанты патрабавалі правядзення датэрміновых парламенцкіх выбараў, эфектыўнай барацьбы з карупцыяй і галечай. У Казахстане сёння пачалося вылучэнне кандыдатаў на прэзідэнта, іх рэгістрацыя завершыцца 2 сакавіка. Прэзідэнт Нурсултан Назарбаеў, які знаходзіцца пры ўладзе ўжо 20 гадоў, у пятніцу прызначыў датэрміновыя прэзідэнцкія выбары на 3 красавіка 2011 году. Раней Канстытуцыйная рада Казахстана адхіліла прыняты парламентам закон аб правядзенні рэферэндуму аб працягу паўнамоцтваў Назарбаева да 2020 году. Праваабарончыя групы асудзілі прысуды двум журналістам у Руандзе. У пятніцу рэдактару адной з газет Агнесу Увіаму Нкусі асудзілі на 17 гадоў зняволення, а ягонага калегу Сайдата Мукакебібі на 7 гадоў. Абодвух звінавацілі ў нанясенні шкоды дзяржаўнай бяспецы. Падставай стаў артыкул, у якім гаварылася, што народ незадаволены кіраваннем прэзідэнта Поля Кагаме. Прадстаўнікі арганізацыі «Рэпартэры без межаў» заявілі, што ўражаныя жорсткасцю прысуду. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз 1 гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю яшчэ раз, www.svaboda.org. У эфіры «Радіо Свабода». У студыі Сергей Навумшык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Уладзімір Някляеў сустрэўся ў сваім доме з адвакатамі, якія яго абараняюць. Жонка Алеся Трошчанкава Дар'я паведаміла, што атрымала ліст ад мужа. Таксама лісты з турмы КДБ атрымалі сваякі Анатолія Лябецькі і Паўла Севярынца. Гэтыя і іншыя навіны пазней, а пачынаем з інфармацыі пра дапамогу пацярпелым ад рэпрэсіяў. Літаральна на наступны дзень пасля выбараў і жорсткага разгону акцыі пратэсту ў Менску быў створаны своеасаблівы штаб дапамогі затрыманым і іх сем'ям. Знайшліся дзясяткі валантэраў, якія дабрачынна пачалі збіраць рэчы, прадукты, фармаваць перадачы ў СІЗА для тых, каго пасадзілі на суткі. З часам дапамога гэтая стала больш разнастайнай і маштабнай. З працягам тэмы Інна Студзінская. Юрыст Дар'я Каткоўская – ініцыятарка беспрэцэдэнтнай акцыі салідарнасці з затрыманымі ўдзельнікамі акцыі пратэсту і іх сем'ямі. У сваім блогу Дар'я абвесціла спачатку пра збор інфармацыі пра лёс затрыманых. Потым пачалася праца па зборы і дастаўцы асуджаным неабходных рэчаў. Валантэры арганізавалі перадачы для кожнага, каго пасадзілі на 10-15 сутак. Перадалі падарункі і віншаванні на Новы год. Пасля адсідкі людзям дапамагалі аплаціць штрафы і рахункі за знаходжанне ў ізалятарах. Матэрыяльна дапамаглі прыкладна 500 чалавек. Дар'я Каткоўская распавяла. Былі выпадкі, калі людзі прыходзілі, запаўнялі анкеты, каб проста праваабарончым арганізацыям трапіла інфармацыя і казалі, мне не трэба грошы, мне ёсць грошы, я проста хацеў гэту інфармацыю данесці. То есть выпадкі былі самыя розныя. Сакратар управы БНФ Сергей Семянюк кажа, што праца працягваецца і дагэтуль. Некаторыя тыя, хто сядзелі на сутках да нас, прыходзяць за дапамогай, но это ўжо так, мала адзінкі. Асноўная зараз дапамога аказваецца тым, хто губляе працу, вучобу, інфармацыя, дзе лепш куды звяртацца, якія скаргі пісаць, і дзе лепш шукаць юрыстаў, якія дапамогуць гэта зрабіць. Стараемся таксама падтрымліваць сувязь са сваякамі тых, хто сядзіць за КДБ, ну і таксама нейкім чынам спрыяць, дапамагаць перадаваць перадачу, пералічваць сродкі на іх рахункі. Сергея Семенюка вельмі ўразіла тое, што адгукнуліся людзі з усіх куткоў Беларусі. Тэлефануюць, выказваюць падтрымку на словах, пытаюцца, чым яны могуць са сваіх гарадоў дапамагаць. Днямі ў Гародні там таксама абвесцілі збор сродкаў для дапамогі сям'і Кіркевіча, якога вот таксама зараз пасадзілі ў СІЗА. Атрымліваецца, што не толькі арганізавана людзі могуць там дапамагаць адзін аднаму, але вот і спантанна арганізоўваюцца такія лакальныя групы людзей, альбо як было на філфаку БДУ, все тыя, хто сядзелі за плошчу, яны да нас не прыходзілі па дапамогу, таму што самі студэнты арганізаваліся і ўсю неабходную дапамогу аказалі. Жонка былога кандыдата ў прэзідэнта Алеся Міхалевіча Мілана, якая засталася з двума маленькімі дзецьмі, кажа, што падтрымка людзей вельмі дапамагае і маральна падтрымлівае. Не ведаю, як людзям дзякаваць, таму што часам народ штосьці дае і перадае праз кагосьці, і у мяне проста такая праблема, што як народу падзякаваць за гэта ўсё, асабліва калі гэта незнаёмыя людзі проста падыходзяць на вуліцы. Такая салідарнасць, своеасабліва адказ беларускага грамадства на жорсткасць уладаў, кажа Дар'я Каткоўская. У гэтай сітуацыі хваля ахвяраванняў і падтрымкі і дапамогі яны не вельмі ўразіла і вельмі парадавала. Людзі кансалідаваліся і змаглі шмат зрабіць. Я раней такога не памятаю. Я вельмі ўзрушана. Тыя, хто побач са мной, таксама кажа, што такой хвалі падтрымкі і менавіта і грашовай, і як бы чалавечым рэсурсам раней ніколі не было. Салідарнасць была вельмі вялікай. Сказала ў інтэрв'ю «Свабодзе» Дар'я Каткоўская. Уладзімир Някляев сустрэўся з адвакатамі, таксама яго агледзелі дактары. Павел Севярынец у амерыканцы чытае біблію і піша раман. Сваякі Ірыны Халіп спадзяюцца, што ўдасца заключыць дамову з надзейным адвакатам. З навінамі палітвязняў вас пазнаёміць Алег Груздзіловіч. 5 лютага Уладзімир Някляев сустрэўся ў сваім доме з адвакатамі. Пра гэта свабодзе паведаміла жонка былога кандыдата на прэзідэнты Вольга Някляева. Нагадаю, з 30 студзеня Уладзіміра Някляева трымаюць пад хатнім арыштам у ягонай кватэры. Прамінады, кантактаванне з журналістамі, размовы па тэлефоне і знаходжанне ў інтэрнэце палітыку забароненыя. У тым ліку да Уладзіміра Някляева не пускаюць ягоную дачку Еву. Спадар Някляев накіраваў у КДБ заяву аб спатканні з дачкой, паведаміла Вольга Някляева. Вось урывак тэлефоннай размовы з Вольгай. Падчас размовы гучыць і голас Някляева. А каму этот ліст быў перададзены? Ты кому писал? Кому писал? Председателю КГБ, да? Председателю КГБ. И начальнику следственного отдела. Вынику нема покуль, да? 4 лютага Уладзіміра Някляева адвозілі на агляд да лекараў. У яго правяралі страўнік. Выпісалі лекі, кажа Вольга Някляева пра вынік агляду. Жонка палітыка спадзяецца, што пазней яму зробяць комплексны медычны агляд. Напередадні стала вядома, што ад абароны Ірыны Халіп адмовілася адвакат Тамара Гараева з савецкай юрыдычнай кансультацыі. Нібыта з прычыны занятасці. Сваякі журналісткі, якую трымаюць пад хатнім арыштам, не выключалі, што адмова стала вынікам ціску на адваката. Маўляў, яе прымушаюць пагадзіцца на дзяржаўнага абаронцу. Ці ўдаецца пераадолець праблему пошуку новага адваката для жонкі Андрэя Саннікава? Бацька Ірыны, Уладзімир Халіп, сёння быў больш аптымістычны. Трошкі як бы акрэслілася. У панядзелак канчаткова вы. Максима будет другий человек. Так, абсолютно другий. Ну, якому вы будете доверять? Так, так, несомненно. Поводле Владимира Халипа, Ирина почувается добро, увесь час отдает сыну Данику. Настрой ее нормалевый. Муж таких, какие и ставятся. Что до мужа Ирины Халип, экс-кандидата у президента Андрея Санникова, про его на этом тыдне не было новых звесток. Мать и политика Алла Санникова вельми засмученная с этой причины. Все, до 31-го что-то двинулось, и все. Полное молчание, ничего. Да, ни адвокаты, ни письма. Ох. Алла Владимировна недавно хворила на простуду. «Дякую, зараз лепей, уже починаю выходить на улицу», отказала мать Санникова на питание про здоровье. Жонка Олеся Трошенкова, Дарья, поведомила, что отримала лист от мужа. «Пиша, что здоровую, все нормально», поведомила Даша Трошенкова и додала звездки про строечного брата Олеся, Тимофея, якого так само затримали по воде подею 19 снежня. Тимофея Трошенкова, его не строечный брат. Его допытывали на Крестиной, вот сегодня до его ходил туда адвокат. Мы его заслали. И что адвокат кажет? Его там промышали нечто подписывать, тлумачальные записки. Але он этого не робил. Будем сподеваться, он завтра по лове 8 повинен выйти. Ось, коли не выйти, тогда будем думать, что робить. Так само листы с турмы КДБ отримали свояки Анатолия Лебедьки и Павла Северинца. Анатолий Лебедька написал, что шмат читая, у Тимлику перечитал роман Булгакова «Белая гвардия». Павел Северинец поведомил, что сам пишет в турме роман про житие в Беларуси, а так само домогся, как ему продали Библию и читая эту святую книгу. Меж тем, до великой частки свояков вязни американки чомусти листы не доходят. Прикладом, только один лист за более как месяц дня воления мают свояки от координатора Европейской Беларуси Дмитра Бондаренки. По воде правооборонцев, обвинувачені в аудиле о массовых непорядках 19 снежня выставлены уже не менее як 43 человеком. Еще более за 10 лічатся подозреваными. Передавал Олег Груздилович. Нагадаю, что в Минску працюет телефон «Аутоотказник Свободы» номер 266-39-52. Вспоминается разгон демонстрации Минской весны 30 травня 96 года. Кого били в твар, кого в спину, а государственным часом был другой с подарами. Задумайтесь, подары из милиции, кому вы слушаете. За гроши можно служить и сатане. Проповедник Сергей Норман. Благодаря радио «Свободе» в течение месяца выработалась истинная, что произошло после выборов. Многие из нашего населения не в курсе до сих пор. Покупайте коротковолновый приемник, и вы будете в курсе благодаря «Свободе». Я, прослушав в этот период и что происходит сейчас, сочувствую не столько тем, которые за решеткой, и даже больше родителям и близким, и родителям Халип, и дочкам, и жене Некляева. Почему? Потому что в 1950 далеком году моя семья была в таком же состоянии. Тоже КГБ. И те же методы. И решился вопрос только после того, как мы поехали в Москву, и через Президиум Верховного Совета СССР был решен вопрос. Присуд был очень суровый. Вот после этого могу сказать, что от тюрьмы никто не застрахован, даже если человек невиновен. Лариса, город Минск. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода. Протягиваем программу. Керовник Беларуси Александр Лукашенко запотребовал от замежных инвесторов працевать только на белорусских умовах. Французско-российской фирме Danone Unimilk, якая працует в Пружанах, поставлена умова тягом первого квартала выполнить все доручения Лукашенко, у тем лику на конт того, как нести социальную нагрузку. Як ставится до этого в Пружанах, высветлял наш корреспондент Сергей Ягоров. У Пружани жихари городу адчули приход російського капіталу ще в минулому році. Практично одразу ж з прилавку краму зникла молочна продукція місцевої витворчості. З одного боку, каже жихар Пружани, можна зрозуміти, що власник сам повинен вирішати, як розпоряджатися часом і сродками, які в його є. Але у даному випадку отрималося, що існувала домовленість поміж районною адміністрацією і заміжним підприємством, якою тичилась інвестиції, розвиття соціальної інфраструктури. Заміжне підприємство практично нічого не виконало. На таком высоком уровне, что вроде бы, да, собирается снять председателя райкома. Кіраўнік краіны Александр Лукашенко, выказваючы крытычныя заўвагі, адзначыў, што кампанія практычна займаецца толькі перапрацоўкай і экспартам пітнога малака. Многія жыхары пружанаў пагаджаюцца з такімі прэтэнзіямі. Жыхарка Пружан кажа, што гораду практычна ніякай карысці не было з таго, што ў рэгіён прыйшоў замежны капітал. Па якіх правілах працуюць у Беларусі замежныя інвестары, пра гэта пазней у экспертызе свабоды. Як вы ацэньваеце падзеі ў Егіпце? Ці можа нешта падобнае адбыцца ў Беларусі? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў. Наверное, больше похож на переворот. Народ так реагирует на власть. Как говорится, супрать власти. Ну, у нас вроде было что-то подобное тому, когда были выборы президента. Ну, мятеж, наверное, скорее всего. Подстрекают, да и все, и а больше чего-то. Что у нас в Беларуси? Может быть такое цена? Не знаю даже я. Я сам не гражданин Беларуси, не могу сказать даже. Меня не беспокоит не столько Египет, Тунис, сколько положение в нашей стране. А вот я понял, что у нас может быть такое. Если очень захотеть, то возможно все. Я думаю, что возможно. Надо верить и стремиться. Ну, я считаю, что там, наверное, переворот какой-то. Махчемы такие вот подзеи у нас в Беларуси? Думаю, что нет. Ну, потому что у нас совсем другие люди. У нас люди терпят все. У нас уже и стерпят белорусы наши. Ну, крайне говоря, я не думаю, что это революция. Просто, скажем так, люди, мне кажется, хотят выразить свое недовольство. Повлиять на власть, может быть, чтобы она изменила, скажем так, какими-то своими действиями, может быть, немножко поменяла свою политику. Скажите, а как вы лечите, вот у нас в Беларуси махчемы такое? Ну, нет, мне кажется, такие массовые... Во всяком случае, пока, наверное, нет. У нас, мне кажется, люди, скажем так, ну не то, что им все равно, но они более терпимы, что ли, в этом отношении. По идее, возможно, какая-то революция идет. Скорее всего, там думают демократию какую-то восстановить, что ли, так. Вы знаете, у нас такое немогчимо, потому что у нас совсем другие взгляды жизненные и вообще другой народ. Но там больше демократии, нежели у нас. Я думаю, что там не сами египтяне виноваты в том, что творится. Там однозначно, там замешанная Америка в этом плане и, наверное, Американа финансирует все эти события. По всему, по всей Северной Африке это происходит. Весь арабский мир затронут, в общем. На мою думку, уже бесятся. Слишком у них жизнь налаженная и гладкая. Загадочность арабской души, не более того. У нас слишком заняты люди. Проще в Канаду уехать, если честно, чем собрать миллион народу на той же площади незалежности. На пытание корреспондента «Свободы» отказывали жыхары городни. Вы на хвалях Радио Свобода в Пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю основные подеи дня. Европейская Рада на посяджении в Брюсселе ухвалила заключение по Беларуси, принятое Радой министров замежных справ краину развязу 31 студеня. Трое сотрудников КДВ провели перетрус на кватеры у Гомеля у старшини Гомельской областной организации партии «Справедливый свет» у Владимира Сякерки. Владимир Некляев встретился в своем доме с адвокатами, которые его обороняют. Жонка Алеся Атрошчынкава Дар'я паведаміла, што атрымала ліст ад мужа. Таксама лісты з турмы КДБ атрымалі сваякі Анатолі Лебецькі і Павла Севярынца. Двое ўдзельнікаў акцыі «Солідарнасці з беларускімі палітвязнямі», якая адбылася ў Магілёве 16 студзеня, атрымалі позвы ў суд. Сакратар управы БНФ Сергей Семянюк паведаміў, што дапамога пацярпелым у выніку дзеянняў міліцыі 19 снежня працягваецца і дагэтуль. Вы на хвалі Радіо Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У ефіры экспертыза свабоды на тэму, па якіх правілах працуюць у Беларусі замежныя інвестары. Александр Лукашенко выказаў незадаволенасць працай у Беларусі французска-расійскай кампаніяй Danone Unimilk. Чаму замежным інвестарам прапануюць эксклюзіўныя ўмовы працы? Ці адпавядае гэта міжнароднай практыцы? Ці спрыяюць такія ўмовы прыцягненню замежных інвестыцый? Гэтае пытанне абмяркоўваем за круглым сталом экспертызы свабоды эканамісты Леонід Злотнікаў і Барыс Жаліба. Снарады у Лукашэнкі па пытаннях працы малочнай прамысловасці. Мы даведаліся шмат цікавага пра працу замежных інвестараў. Высветлілася, што замежныя інвестары ў Беларусі працуюць не па агульных правілах, а па некіх канкрэтных эксклюзіўных умовах. Лукашэнка казаў, што мы далі вам льготныя ўмовы, і таму павінны вы цяпер выконваць нашы патрабаванні, а і на

И они не упэўнены, напрыклад, что держава может поменять кіраўніка. Так само есть приклад, скажем, апошнее в Пінгдрэве, хоть это было приватное предприятие. И они не упэўнены и в інших таких моментах, как працаваць, и, як говорить, без оглядки, что будет гарантия приватной власности, что будет гарантия невмешательства державных органов, коли, скажем, предприятие нормально працует. Целый шэраг прадпрыемства працуе, может быть, не робіць і грубых ніякіх таких парушэнняў. Я не ведаю, як они себе адчуваюць. Одні больш упэўнены, другі менш упэўнены. Так ці інакш мы бачым, што насамрэч буйныя інвестары не жалуюць нашу республіку, на жаль. Я хочу означить, что большая частка замежных инвестиций в Беларуси – это российские инвестиции. И ведомо, что российский инвестор – это такие инвесторы, которые вельми легко идут на всякие рызыки и не вельми пролечивая ситуацию наперед. Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «По яких правилах працуют в Беларуси замежные инвесторы». У передачи удельничали экономисты Леонид Злотников и Борис Жалиба. Вел передачу Болят Карбалевич. На хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык нагадаю асноўныя падзеі дня. Еўрапейская рада на пасяджэнні ў Брусэлі ўхваліла заключэнне па Беларусі, прынятае Радай міністраў замежных справ краінаў Еўразвязу 31 студзеня. Трое супрацоўнікаў КДБ правялі ператрус на кватэры ў Гомелі ў старшыні Гомельскай абласной арганізацыі партыі «Справядлівы свет» Уладзіміра Сякеркі. Уладзімір Някляеў сустрэўся ў сваім доме з адвакатамі, якія яго абараняюць. Жонка Алеся Атрошчынкава Дар'я паведаміла, што атрымала ліст ад мужа. Таксама лісты з турмы КДБ атрымалі сваякі Анатолія Лебецькі і Павла Севярынца. Двое ўдзельнікаў акцыі «Солідарнасць з беларускімі палітвязнямі», якая адбылася ў Магілёве 16 студзеня, атрымалі позывы ў суд. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Вырві буром зэмны крат, зэрві кайдан. Верш на свабоду. Праграма пад такім назовам гучала на нашых хвалях 10 гадоў таму. Сёлета мы зноў звярнуліся да нашых слухачоў з просьбай даслаць свае вершы на свабоду. Запісаны на аўтаадказніку і ў студыі, атрыманы на паштовую скрынку 111 і на электронны адрас, яны штобудны дзень гучаць у нашым эфіры, але не ўсе. І сёння мы прапануем вашай увазе агляд тых твораў нашых слухачоў, якія не ўвайшлі ў папярэдні выпуск праграмы. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Ад пачатку году мы атрымалі каля 400 твораў нашых слухачоў. Тэма вершаў адна – свабода, але ейныя жыццёвыя праявы разнастайныя і адбіваюцца яны ў безлічы творчых вобразаў і метафар. З усёй жанравай і стылёвай шматлікасці дасланых твораў сёння мы абралі тыя, якія умоўна можна падзяліць на дзве часткі. Першую склалі вершы, аўтары якіх атаясамліваюць свабоду ў сваёй краіне з панаваннем у ёй нацыянальных каштоўнасцяў. Вось верш Аўгінні Казловай з Воршы. 17 гадоў, як жыву ў няволі, прымус. Прыніжэнне цярплю, няма ў радзімы шчаслівае долі, а я ж яе шчыра люблю. Навісла чужая бязбожная воля над домам, над краем маім, заслала ваконца мне чорнае голле, і сонца не бачна ў ім. О не, не авечка я і не варона, імкнулася я да святла, ішла за свой край і сябе ў абарону, гарэла амаль што датла. Пікеты былі і суды, ды пагрозы, на плошчы ў Менску была ў 2006-м пад небам марозным, ды роспач ізноў жагняла. Чаго я хачу? Усяго толькі мовы пявучай, чысцюткай сваёй, гучанне яе мілагучнага слова, ды здзеку не бачыць над ёй. Каб жыў чалавек на зямлі сваёй годна, і каб над усім быў закон. Улады хачу не чужой, а народнай,

Только ж вы меня, прошу, не увольняйте. Из насиженного места не сгоняйте. Я готовый подписать, что мне прикажут. Против тещи, может, против мамы даже. Против сына, даже против друга Гриши. Правда, Гриша из тюрьмы еще не вышел. Вы на хвалях Радио Свобода и у эфиры выборчий концерт. Подеи у Беларуси вачыма Саўкі ды Грышкі, лиричных героев программы Лявона Вольскага «Песни правды». Пасля подеев на площади и хвали репрессию Грышка застается у турме, откуль Саўку нарэшце прийшов лист. Написал письмо Рыгор мне, ой же радость, ой же гора, это ж явный компромат, что мне пишет арестант. Солнце устанет, солнце зойдет, день заменит ножки тьма, а над нами черной хмарой виснет тесная турма. Что мне делать, как мне быть, может очень навредить переписка с Грышком, с этим деструктивным элементом. Птушки вылетят на зиму, птушки снова улетят сюда. Мы ж марнуемся в острозе, тратим лепшие годы. Адрес вот, а вот печать, я не буду отвечать, а то наведусь там справки, что за птица этот Саўка. Дни минают, дни проходят, летом изменится зима, а мы сохнем и марнеем, нам тут радости нема. Я, короче, в пятницу передачу отнесу, только тихо и секретно, а то уляпаюсь конкретно. На работе мне и так шеф сказал, что я дурак, и жена увела бойкот мне, не стирая и не кормит. Подзей у Беларуси вачыма герою программы Лявона Вольскага Саўкі ды Грышкі. Дарэчы, у лісце Грышкі процитаваны верш Якуба Коласа «У турме». І вось днямі ў нашым эфіры з'явіўся экстранны выпуск перадачы Лявона Вольскага, бо Рыгора нарэшце выпусцілі з турмы. Ягоны голас гучыць пераважна сольна, бо ён распавядае пра свой турэмны вопыт. Я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали, кайся. И я усмехался, хотя мне казали, бойся. Сябры, поверьте, мне долго засталося. Грыша, слышишь, Грыша, а я тоже сидел на... Американка, имгла за стенка у КДБ. Американка, богато вязняв у тебе. Американка, ты синим полымем горы, не забудут змагары твои муры. Гриша, мне поддается, что держава в кепском стане. Тебе побили шиву, ты кричишь повстанье. Милиционеры, судьи и прокуратура залежит от любой неадекватной вздуры. Гриша, а я... Американка, имгла за стенка у КДБ. Американка, богато вязнем у тебе. Американка, ты синим полымем горы, не забудут змагары твои моры. Гриша, а ты не заболел-то? Вот те санкции, мы их чекаем вельми. Бо тут улады канчаткова офигели. Яны, як дзеці, накасячаць, надзівачаць, і спадзяюцца, што дарослыя прабачаць. Грыша, а я тоже сидзеў, я сидзеў. Американка, імгла за стенка у КДБ. Американка, багата вязня у цябе. Американка, ты синим полымем горы, не забудут змагары твои моры.